أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويستبدل قوما غيركم ولا تغروا شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا مجموعہ کلام وسائل بخشش سے انشاءاللہ ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی جھوم کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. پہنچوں مدینے کا اس بے خودی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ ہو یار بھی

جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس میں تحریر ہیں. آپ اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے کرتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے, اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے, وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے بڑے مقبول سلسلے مدنی مکالمے میں اس وقت ہم حاضر ہیں. الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ آج کا مدنی مکالمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل, کمالات اور قرآن و حدیث میں جو آپ کی شان بیان کی گئی, آپ کے واقعات انشاءاللہ عزوجل اس مختصر وقت میں کچھ سننے کی ہم کوشش کریں گے. اس سے قبل کے گفتگو شروع ہو, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر سا تعارف جو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اسی کتاب جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی عاشق اکبر, اس کے صفحہ نمبر 3 پر بڑا ہی زبردست اور جامع تعارف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے تحریر فرمایا ہے, آپ بھی سن لیجئے. خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ کے القابات ہیں. سبحان اللہ, صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے. اور عتیق کا معنی ہے آزاد. سرکار عالی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار, یعنی تو ناری دوزخ سے آزاد ہے, اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل, یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا, اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں, یعنی ہاتھیوں والا سال. اس سال کے تقریباً اڑائی برس کے بعد مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو. امیر المؤمنین سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی. آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجموع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. آپ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جنگ میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانساری اور وفاداری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مقدس میں دفن ہوئے. یہ مختصر تعارف, یہ جو میرے شیخ طریقت امیر السنت نے تحریر فرمایا, یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عرض یہ کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی چند شخصیات ہیں, جتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں بھی آتا ہے. تو کیا اس کی تطبیق کس انداز سے کی جائے گی, کس طرح وہ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً سب سے پہلے اسلام اور ایمان لانے والوں میں سے ہیں, مگر یہ ہے کہ اب حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام لائی. علماء نے اس کی تطبیق یوں بیان فرمائی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں, اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں, اور بچوں کے نوجوان لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائیں. تو یوں دیکھا جائے تو بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے, عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے, اور عام مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو یوں ہر ایک ایمان لانے میں اپنی سنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ آگے رہا. اسی طرح یہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہوئی. اور آپ کو تو ایمان لانے کا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً ایمان اور اسلام قبول کر لیا. علماء نے اس کی یہ وجوہات بیان کی ہیں کہ دراصل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آیا, اور آپ نے خواب دیکھنے کے بعد اس وقت کے عالم راہب جو بھی آپ کو میسر آیا آپ نے اس کو اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی, تو اس راہب نے یہ بیان کیا کہ جس نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے, جس کی نبوت کا ظہور ہونے والا ہے ان قریب اس کی نبوت ظاہر ہوگی, اور سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے, اور ان کے وزیر اور ان کے خلیفہ اول تم مقرر ہو گئے, یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. سبحان اللہ. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات خواب کے ذریعے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی بتا دی گئی. اور ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ایک اور مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے, اور ٹکڑے ہونے کے بعد خواب میں دیکھا مکہ مکرمہ میں اترے, اور پھر وہ جمع ہو کر دوبارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ چاند کے ٹکڑے اترے. آپ نے اس خواب کی تعبیر بھی جب پوچھی تو یہی بات بیان کی گئی کہ جو نبی آنے والے ہیں ان کی تم تصدیق کرو گے, اور تم ان کے وزیر ہوگے, اور ان کے تمام معاملات میں تم ان کے ساتھ ساتھ رہو گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی سے یہ ذہن تھا کہ جیسے ہی محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں گے, اظہار نبوت فرمائیں گے, تو فوراً ہی میں بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ایمان اور اسلام کو قبول کر لوں گا. تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تصدیق کرنے کی وجہ سے بھی صدیق کہلائے. سبحان اللہ. ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیت پڑھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر یہ آیتیں جی ہاں صرف یہی آیت نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 15 سے 16 مقامات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے, جس میں سے یہ بھی ہے جیسا کہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی, جن آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پورا واقعہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہجرت جب کی اور ہجرت کے وقت آپ نے ایک غار میں قیام کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خوف میں مبتلا ہوئے, اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور دلاسہ دیا گیا کہ آپ غم نہ کھائیں, آپ پریشان نہ ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عنقریب ایک اچھائی عطا فرمانے والا ہے. وفانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ نازل فرمایا, وَيَدْرَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْها, اور کچھ گروہوں کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی. تو یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی. اس آیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا پتہ چلتا ہے. جی ہاں, لصاحبہ کے الفاظ ہیں, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب وہ کہتے تھے اپنے صاحب کو کہ غم نہ کھا, یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب کا معنی ساتھی, جی بالکل, اپنے ساتھی کو کہتے تھے کہ تم غم نہ کھاؤ, تو یہ صاحب ہی سے صحابی نکلا ہے, اور صحابی ان مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے حالت میں زیارت بھی کی ہو اور ان کا ایمان پر خاتمہ بھی ہوا ہو, مرتے دم تک وہ مسلمان رہے ہوں, ایسے افراد صحابی کہلاتے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں قرآن نے صحابی کا، ان کی صحابیت میں اگر کوئی شک کرے، ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو گویا وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے. جہاں اس واقعے سے بہت سے مدنی پھول ملے، بھائی پتہ چلا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوں کے چین کے اسباب کرنے والے ہیں، تو جو ان کو حزن جو ایک چیز محسوس ہوئی، علماء کرام رحمہم اللہ الرحمن نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں خوف جو تھا وہ اپنی نفس اپنی جان کا وہ خوف نہیں تھا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گویا یوں کہ بظاہر حال وہ ایک حارث تھے، حفاظت پر بظاہر حال مقرر تھے، ورنہ حقیقی معنی پہ ہماری حفاظت کرنے والے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی. تو اب انہیں جو حزن تھا اور جو انہیں اس وقت کیفیت جو ان کی عجیب سی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ جو شہنشاہ عالی ہیں ان تک کفار نابکار یہاں تک نہ پہنچے اور کہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کا سامان نہ کرے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ ایک کی بات مکمل ہو جائے پھر دوسرا آغاز کرے. تو مجھے شروع میں آپ سے اختلاف رائے ہے، آپ نے جو شروع میں ابتدا فرمائی اور آپ نے یوں کہا کہ ہمارا مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ، اس قسم کے آپ نے کچھ جملے بولے اور اس وقت میں مطلب چونکہ سنت کے خلاف تھا اس وقت آپ کو میں ٹوکتا، تو عرض یہ کہ میرا حسن ظن یہ کہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی مقبول عام ہے، تو ان میں سے ان مقبول عام سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ جو مدنی مکالمہ بھی ہے، اور آج کی ہمارے لیے سعادت یہ کہ یہ ہم جو چند اسلامی بھائی جمع ہوئے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانے کے لیے، ہمارا یہ ہفتہ وار سلسلہ آج مطلب یوں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ انہیں یہ حزن اور ملال تھا، تو میرے شیخ طریقت امیر السنت نے اس کتاب میں لکھا کہ جب غار ثور کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو کہا جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن ہمیں پانا لے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں وہ پہلے سے گھات میں نہ بیٹھے ہوں تو آگے چلا جاتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم میری خاطر مر جاؤ اور شہید کر دیے جاؤ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، یعنی آرزو شہادت کب سے تھی سرکار کے نام پر مر مٹنے کی، کہ فرمایا کہ سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ یہی ہے. اور یہاں یہ جو آیت کے اندر فرمایا کہ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پر سکینے کا نزول فرمایا، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ یہ تو اطمینان اور سکون کا گنجینہ ہے، تو یہ سکینہ اور اطمینان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نازل ہوا، اور اللہ اکبر رب کی طرف سے سکینہ اور اطمینان کا نزول اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر. کیا بات، ماشاءاللہ. اور مزید قرآن مجید فرقان حمید کی کیا آیات، کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ اللیل 30ویں پارے کی پوری سورۃ مبارکہ ہے، اس کی آخری آیتیں خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. سبحان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی مؤذن رسول ہیں، جی یہ غلام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بہت بڑی قیمت دے کر آزاد کروایا تھا، ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا اور مسلمانوں سے وہ ظلم، حضرت بلال پر ہونے والا ظلم دیکھا نہیں جاتا تھا، مگر ان کا جو آقا تھا جو مولا تھا وہ بہت بڑی قیمت ان کی مانگتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا، اپنا غلام نہیں بنایا، آزاد کروا لیا. اب جب آزاد کروا لیا تو کفار مکہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بلال حبشی کے والدین میں سے یا ان کے آبا و اجداد میں سے کسی نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اچھا جس احسان کا بدلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کروا کر اس احسان کا بدلہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے اس اعتراض کا جواب قرآن پاک کی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس نے جو اپنا مال، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، آیت کا مفہوم ہے جی، یہ تزکا تو اللہ رب العزت اس کو ستھرا فرماتا ہے. سبحان وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا، یہ متقی سے بنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا متقی قرار دیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ تقوی میں سب سے زیادہ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک لوگوں کا بلند اور پستی کا معیار وہ تقوی ہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. زیادہ مال اور زیادہ دولت والا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ معیار ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صرف بدرجہ کمال تھی. جب ہی کہا وسیجنبھا الاتقی، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتقا کی صفت سے نوازا ہے، متقیوں کا بھی امام بنایا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. بلکہ میرے شیخ طریقت امیر السنت نے اپنے اس کتاب عاشق اکبر کا صفحہ نمبر 17 میرے سامنے ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہ چند روایات میں سنا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیم البرکت علیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام فخر الدین رازی علی رحمت اللہ الحادی نے مفاتیح الغیب، جسے تفسیر کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے فرمایا کہ سورہ بلیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت ہے، سبحان اللہ، اور سورہ بدہا یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ہے. بلکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول مبارک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صورت کو واللیل کا نام دینا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت کا نام والضحا رکھنا، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا نور اور ان کی ہدایت اور اللہ عز و جل کی طرف ان کا وسیلہ، کہ جن کے ذریعے اللہ عز و جل کا فضل اور اس کی رضا طلب کی جاتی ہے. سبحان اللہ، اور صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور ان کے انس و سکون اور اطمینان نفس کی وجہ ہے، اور ان کے محرم راز اور ان کے خاص معاملات سے وابستہ رہنے والے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، اور اللہ تعالی مزید فرماتا ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، کہ تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. اور اس بات کی طرف تلمیح یعنی اشارہ ہے کہ دین کا نظام ان دونوں یعنی محبوب رب اکبر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے قائم ہے. جیسے کہ دنیا کا نظام دن اور رات سے قائم ہے، تو اگر دن نہ ہوتا تو کچھ نظر نہ آئے، اور رات نہ ہو تو سکون حاصل نہ ہو. اللہ اکبر، کیسی زبردست اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. یعنی اب ایک طرف دن اور ایک طرف رات، دوسری بات کتنی پیاری بیان کیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وسیلہ ہے، آپ ان کی رہنمائی فرمانے والے ذات ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہادی ہونا، رہنما ہونا، یہ تو ساری کائنات کے لیے. بالکل. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہادی ہونا بعدس انبیاء تمام انسانوں میں سب سے افضل ذات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس ذات عالی کے لیے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت کا سامان اور رہنمائی فرمانے والی، تو پوری کائنات کے لیے کس انداز سے رہنمائی کرنے والی ہوگی. تو رہنمائی کرنا صرف ان کی رہنمائی نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیسے، ان کی یہ خاصیت کیسی، اس کا جواب سے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عطا فرمایا کہ جو ذات سب کی رہنمائی کرنے والی ہے، اس ذات کے لیے انسیت کا سامان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو یہاں بہت پیاری بات. اور پھر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب میں بھی اسے قلم بند فرمایا کہ کائنات میں سب پیروں میں سب سے بڑا پیر, یعنی جو ہدایت دینے والی ذات ہے انسانوں میں, جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہدایت دینے والی ذات, سب سے بڑا پیر جو ذات ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اور کائنات میں سب سے بڑا مرید, ہدایت قبول کرنے والا, پیروی کرنے والا اور ہدایت پر چلنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات. یہاں پہ وہ بات یاد آئی کہ سب سے بڑا جو معاملہ درپیش آیا وہ معراج کی صبح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے, اور یہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا, بیت المقدس گیا, وہاں سے پھر دوبارہ جنت کی سیر کی, دوزخ کو دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اور جب وہاں سے تشریف لائے تو کئی جو ہے وہ اس بات کو بالکل یوں سمجھے کہ ان کے ذہن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا کہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا ہے, بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ کئی لوگ ان کے پاس گئے کہ سنا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں, کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں راتوں رات بیت المقدس ہو آیا اور اللہ کا دیدار کیا, تو فرمایا کہ اچھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہاں تمہارے نبی کہتے ہیں, تو فرمایا انہوں نے سچ کہا ہوگا, اور اسی پر وہ اس آیت کا نزول ہوا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, کہ بے شک جو وہ جو سچ لایا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی دونوں تقوی والے هم المتقون, جس میں دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کو لائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی. اور قرآن پاک کی آیتوں کے علاوہ احادیث سے کریمہ میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تعریفات خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. احادیث کا جو مجموعہ ہم تک جو پہنچا, احادیث کی مشہور کتابیں اور ان میں سے ایک مخصوص صحاح ستہ جی, اور ان میں سے مخصوص بخاری اور مسلم خصوصاً, جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے ان کی احادیث کو, تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی باب باندھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات آپ کے مناقب پر, جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات اور ان سے متعلقہ احادیث بیان کی گئی ہیں. بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, اور ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, اور کچھ ارشادات فرمائے, یعنی کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کا پکڑا ہے اور ایک ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھاما ہوا ہے, اور آپ ایک پہاڑ پر غالباً احد پر تشریف لے گئے, تو احد پہاڑ کو وجد آیا جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں, ایسا محسوس ہوا, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کا ہاتھ پکڑ کر احد پہاڑ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جا, کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. تو وہ روایتوں میں ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر گیا. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی شہادت کی خبر بھی پہلے سے دے دی, ابھی دونوں زندہ ہیں. جی جی, ظاہر شہادت اسی وقت ہوگی کہ جب وہ دنیا سے جو ہے وہ موت جب واقع ہو اسی وقت شہادت ہوتی ہے. تو زندگی میں یہ خبر دے دینا کہ یہ تجھ پر دو شہید موجود ہیں, اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئندہ آنے والی خبر پر مطلع ہونا یہ بھی ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ تجھ پر ایک صدیق موجود ہیں, خود اپنے صحابی کی تعریف کرنا یقیناً اس کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت فرماتے ہیں. احادیث میں کہ ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے, اپنی زوجہ سے. فرمایا پھر کہا ان کے والد سے, یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یعنی وہ یار غار و یار مزار, تو آپ کی ذات عالی کے بارے میں جو چیز کہی جائے وہ اس سے سمجھا جائے کہ ایک شخص ہے وہ نفیس طبیعت کا مالک ہے. مثال میں آپ کو یہ دوں, شیخ طریقت امیر علیہ سنت ان کی طبیعت کیسی ہوگی, مدنی مذاکروں میں ان کے ملفوظات سمجھتے ہیں. تو اب ایسا شخص کسی شخص کو اپنے قریب کرے گا تو وہ شخص کس قسم کی خصوصیت کا حامل ہوگا؟ تو اب وہ ذات جو کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی ہے, مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی ذات, جس کو اپنے قریب کرے, اپنی حیات طیبہ میں جسے صحابہ کا ایمان بنا دے, ایسی ذات کے اندر کیسے اوصاف ہوں گے, کیا کیا باتیں بیان کی جائیں گی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ رقیق القلب ہیں, آپ کی موجودگی کے اندر مسلح پہ نہیں آ پائیں گے, مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسی حالت میں بھی جس شخص کو صحابہ کے امام کے منصب پر فائز کر دینا, کہ اس وقت آپ سمجھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جو تصورات میں نہ ہو نا, صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصور میں یہی ہے یہ مصلی خاص ہے مصطفی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے, وہاں آپ کو مقرر کیا جا رہا ہے, جس کی طرف علماء نے کہا کہ یہ اشارہ تھا کہ صحابہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی ذات سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ مرتبے والی, گویا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیات طیبہ میں بھی بیان کر دیا گیا کہ میرے بعد جو اس امت کے معاملات کو امیر المؤمنین کے حیثیت سے سنبھالیں گے, کیونکہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, پھر یہ نظام ہوگا جو امارت کا یہ نظام چلے گا, اس میں سب سے پہلا جو درجہ اور جو فضیلت ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی, جو آپ نے اشارہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہی سمجھا وہی اختیار کیا, اور آپ امیر المؤمنین یعنی سب سے پہلے امیر المؤمنین کی حیثیت سے متمکن ہوئے, قائم ہوئے. بلکہ سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد معاملہ درپیش ہوا, تو میں نے یہ جان لیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جن الفاظ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی پر کھڑا کیا کہ مرو ابا بکر بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے, لوگوں کو نماز پڑھوائے, تو فرمایا کہ جب خدا کے فرض میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امام بنا دیا تو دنیاوی معاملات کیا ہیں, تو میں سمجھ گیا کہ خلافت کے حقدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی, اور خلافت کے حقدار ہونے میں ایک یہی بات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں, اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے حقدار ہیں اور تھے. وہ اس طرح کے مسجد نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں کئی صحابہ کے گھر کے دروازے کھلتے تھے مسجد میں آنے کے لیے, تو ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حجروں کے دروازے بند کروا دیے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے, سبحان کہ ان کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے مسجد میں نہ کھولے جائیں. اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور سب کے دروازے مسجد میں کھلنا یہ مناسب نہیں ہے, مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ یہ آخر تک مسجد نبوی میں کھلتا رہا. ظاہر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا, کیونکہ نماز کے معاملات کے لیے آنا, امامت کے لیے آنا, دیگر معاملات کے لیے مسجد میں آنا, تو یہ دروازہ کھلا رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے. پھر جو حدیث پاک ہے کہ مرو ابا بکر نہ یصلی بالناس, اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد بہت رقیق القلب ہیں, یہ امامت پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے, آپ عمر کو حکم دے دیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھیں. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں دوبارہ یہی جملے دہرائے. محدثین بیان کرتے ہیں کہ تین مرتبہ آپ نے یہی جملے ارشاد فرمائے کہ ابو بکر ہی کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے, اور ان کی محبت کا عالم دیکھیے, نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے, امامت کے لیے کھڑے ہو گئے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا تو امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے, مگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, تو نماز کے درمیان ہی سلام نہیں پھیرا نہ ہی نماز توڑی, بلکہ نماز کے درمیان ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے, اللہ اکبر, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ نماز کو جاری رکھا جائے, تم اپنی امامت جاری رکھو, مگر جب دیکھا کہ میرا امام میرا نبی آ چکا ہے تو آپ نے وہ امامت کا مصلی چھوڑ دیا نماز کے درمیان ہی, اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر نماز کو مکمل فرمایا. تو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا امام بتا دیا کہ میرے بعد کون امام ہو, کون امام ہو. اور بلکہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک عقائد بھی پتہ چلتے ہیں. اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھیے, اچھا زندگی کے اندر جیسے غار ثور کا بھی یہ معاملہ درپیش ہوا, تو اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی نہیں فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں سے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد چاہنا, یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا درس ہے. اس کے علاوہ یہ بھی عقائد ملتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت اور وارفتگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد آتا تو چون لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی پتہ چلا حدیث پاک ہے یہ سب بلکہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا, اشہد ان محمد رسول اللہ آتا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے اور اس کے بعد دعا پڑھتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا, یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جیسا میرے پیارے نے کیا ہے ایسا جو کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو منع نہیں فرمایا بلکہ امت کے لیے باقی رکھا کہ ایسا جو کرے گا اس کے لیے یہ بشارت پہلے سے سنا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ جاری رکھا اور آپ کی یہ محبت تھی کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انگوٹھوں کو چوما کر. اور پھر یہ اور اس کے بعد نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے میرا کا رسول, تو سب کچھ قربان کر ڈالا. اور جب پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے تو کیا عرض کرتے ہیں کہ میرے لیے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنی برکت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. تو جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عقائد دیکھتے ہیں اور معمولات اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کتنی مطابقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک عقائد سے ہے. کتنی ہی قید کی مطلب حاجت میں الحمدللہ سارے کے سارے کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو چاہنے والے الحمدللہ. یعنی معمولات اہل سنت جو ہمارے ہیں جی ان کا جو ان کے جو اصول ہیں جی ان کے جو بیسکس ہیں یہ بیسکس اور یہ اصول صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں. اگرچہ وہ شے فی نفسہ وہی چیز صحابی کی سیرت میں نہ ہو کیونکہ وقت بدلنے سے زمانہ بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں, مگر معمولات اہل سنت میں جتنی بھی چیزیں ان کی بیسکس ان کے اصول صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال میں پائی جاتی ہے. اسی لیے انہی اصول اور اسی بیسکس کی بنیاد پر ہم ان معمولات کو جاری رکھتے ہیں, اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث ثواب باعث خیر سمجھتے ہیں. ورنہ جو چیز صحابہ کی سیرت یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو یا جس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو, صحابہ نے جس عمل کو اپنی زندگی میں روکا ہو, انہیں اہل سنت اپنے معمولات کے اندر کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسی بات ہو جائے گی کہ زبان سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اور معاملہ جو ہے وہ اس کے برخلاف کیا جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, گھڑی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے, وقت پورا ہونے والا ہے. شرعی رہنمائی کا سلسلہ مدنی چینل کے ذریعے جاری و ساری ہے, ڈبل بارہ گھنٹے آپ اس فون نمبر پر جو اس وقت انشاءاللہ اسکرین پر آئے گا اس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ 02134940443 اس وقت آپ اس اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور بیرون ملک کے اسلامی بھائی آگے اس کو مزید اس کوڈ کو ملا لیں کہ 00922134940443. ہمارا فیڈ بیک ایڈریس ہے feedback@madanichannel.tv اور ویب ایڈریس پر الحمدللہ آپ کے علم میں بلکہ یاد ہو ہی چکا ہوگا www.dawatislami.net. الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مدنی مکالمہ ہم نے جو کوشش ہماری ہوئی ہم نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ عزوجل. اب انشاءاللہ منقبہ سبحان کا ہے. سبحان اللہ, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ خوشبختی, ہمارے لیے خوشبختی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران اس وقت ہمارے ساتھ سلسلے میں مدنی مکالمے میں. میری عرضی کے تشریف رکھیں اور اگر کرم فرمائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اگر حضرت کچھ ارشاد فرمائیں. ہماری بڑی خوشبختی ہے الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے. حضرت ہم نے تو اپنی سے کوشش کی آپ ارشاد فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدنی پھول کچھ ارشاد فرمائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میں یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا لیکن چونکہ آپ سے زبان کی تھی کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا, آ سکا تو ضرور حاضری دوں گا. اب ذکر اس کا ہے کہ نہ آنے پر بھی وہ مجھے وہ ہو رہا تھا کہ یار کیوں نہ جاؤں. جن کا ذکر ہے وہ مرید کامل ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتح و رضویہ کا یہ جزیہ, یہ عبارت امیر اہل سنت نے عاشق اکبر رسالے میں جو نقل کی ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں, اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی مرید ہے. آگے بڑا پیارا وہ اشعار لکھے امیر سنت نے, عقل ہے تیری صفر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اب یہ مرید کامل ہیں اور ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مرید کامل بنوں. اب مرید کامل بننے کے لیے جس کو معیار بنائے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کو ہی معیار کی طرف لے کے جائے گا. اور سب سے اعلیٰ معیار مرید کامل ہونے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مجھے اس میں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, کئی ایسے مواقع گزرے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ مین و عین وہی ارشادات آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے. صلح حدیبیہ کا آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا, جب دشمنوں کا وہ تحریری معاہدہ دشمنوں سے جس میں مسلمانوں کا پہلو بظاہر دبا ہوا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تل ملا اٹھے اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہم حق پر ہیں, کیا دشمن باطل نہیں؟ وہ باطل نہیں, بالکل باطل ہے, جو پورا خلاصہ جو یاد ہے. تو یہ کیا آپ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا گیا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ مجھے فتح عطا فرمائے گا, اور جو کلمات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مبارک کلمات اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائے. لیکن اضطراب کی کیفیت جو ان کی تھی نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مین و عین وہی سوالات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے. سیرت کی کتابوں میں جس طرح کی باتیں لکھی ہیں اس سے یہی مستفاد کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمات میں اور صدیق اکبر کے کلمات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا. جو کلمات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے, انہیں بیان کیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے, سیم وہی. تو بس یہ بالکل وہ فنا پہ رسول کا ایک منصب ہوتا ہے کہ ان کی جو مطابقت تھی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات, بالکل وہ کسی نے پوچھا صدیق اکبر اللہ عنہ سے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے, تو ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا, سبحان اللہ, سب سے زیادہ یہ پسند ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک تیل کو پھول کے ساتھ, تیل اگر پھولوں کے ساتھ ایک رات گزارے تو کس قدر پھول کا اثر لے لیتی ہے. یہ غار سور کی تصویر بنی ہوئی ہے اس رسالے پر. سبحان, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تین دن تین راتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں گزاری ہیں. تین دن تین راتیں, کوئی نہیں تھا, میرے آقا تھے اور صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ, کوئی بھی نہیں تھا. کتنی انوار و تجلیات اور کس قدر عطائیں پر عطائیں ہوئی ہوں گی. یہ کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ لکھا تھا کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو اس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کی برکتیں صدیق اکبر سے ظاہر ہو رہی تھی کہ جو مدینہ منورہ سے آگے جو مطلب لوگ آئے تھے وہ صدیق اکبر صلی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگے استقبال کے لیے. اتنا مطلب کہ وہ اثر لے چکے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی مت ان کی برکتیں ظاہر ہو رہی تھی. تو صدیق اکبر اللہ عنہ نے دفعتن اپنی چادر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دی اور آنے والوں کو بتا دیا کہ میں غلام ہوں, یہ آقا ہے. تو وہ امیر سنت شعر سنتے ہیں نا, اتنا تو فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو یہ کہ ان کی باتیں ختم ہو سکتی نہیں ہیں کہ جن کی تعریف اللہ بیان کرے, جن کی تعریف اللہ کا رسول بیان کرے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی تعریف فاروق اعظم بیان کریں, جن کی تعریف عثمان غنی بیان کرے, جن کی تعریف مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کریں, جن کی تعریف ازواج مطہرات سے سنی جائیں اور جن کی تعریفات میں صحابہ کرام علیہم رضوان قطب اللسان ہوں, جن کی امامت میں صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہوں, اب ان کی تعریفات اور ان کے فضائل یقیناً ہم بیان کرتے ہیں جو ہم نے پڑھے, جو ہم نے علماء اہل سنت سنے, اور اس میں بنیادی مقصد کئی بنیادی مقصد ہوتے ہیں. ان میں ایک نمایاں مقصد یہ بھی ہے کہ کسی صورت اس مرید کامل کی نظر ہم گناہگاروں پر بھی پڑ جائے, کہ جس پر یہ نظر کر دیں اس کا بیرا پار ہے, جس پر توجہ کر دیں اس کا بیرا پار ہے, کہ ان کو جو کچھ حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا اس کا ہر شخص سمجھ سکتا ہے. تو یہ اور میں نے بس اصول برکت کے لیے کہ تھا کہ بس حاضری دے دوں میں آج کے اس مدنی مکالمے میں اور اس ان عاشق اکبر کی جہاں آپ لوگوں پر توجہ پڑ رہی ہوگی تو مجھ گناہگار پر بھی نظر پڑ جائے اور میں بھی ان کے صدقے مرید کامل بن جاؤں. اور اب یہ سلسلہ ہے جیسے سورہ حجرات کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو آداب بیان ہوئے ہیں 26 پارے میں, جو سورہ حجرات میں جو ابتدائی آیات جو شروع سے جو بیان ہوئے ہیں, تو مفسر نے لکھا بھی ہے کہ ان آداب سے مرشد کے آداب سے بھی بیان کیے گئے. تو وہ انداز جو صدیق اکبر اللہ عنہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں بھی مرید کامل بننا چاہیے, اور جو پیر ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، شریعت اسلام کے پیچھے لے کر چلے، بس اس کے پیچھے چلنا چاہیے. جتنی پیر سے محبت کامل ہوگی اتنی ہی ان کے پیر سے محبت بھی ہوگی، اتنی ہی ان کے پیر سے محبت ہوگی. کیونکہ پیر سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ پیر اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ ہے، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے اس کے بارے میں، تبھی تو ہم پیر پکڑتے ہیں. ہمارے حسن ظن ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا یہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کا پسندیدہ ہے. تو اس سے محبت جتنی زیادہ ہوگی تو وہ اس بات کی غماز ہے کہ اس کو اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول سے بھی اتنی محبت ہے، اور اس معاملے میں وہ رہنمائی حاصل کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت پر کم حق کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تین اشعار منقبت ہی تھی تو میں بیچ میں حاضر ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً من منبعِ خوفِ خدا سیدی کے اکبر ہے، یقیناً منبعِ خوفِ خدا سیدی کے اکبر ہے، حقیقی عاشقِ خیر الورا سیدی کے اکبر ہے، حقیقی عاشقِ خیر الورا سیدی کے اکبر ہے. اکبر ہے وہی یارے مزارے ہو صفا سیدی کے، اکبر ہے حقیقی عاشقِ خیر الورا سیدی کے، اکبر ہے حقیقی عاشقِ خیر الورا کے، اکبر ہے اکبر ہے دین جنتی جن کو کہا سیدی کے، اکبر ہے حقیقی عاشقِ خیر الورا سیدی کے، اکبر ہے بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل کرم اور رہا دعا سیدی کے، اکبر ہے نبی کا ہے کرم اور رہا دعا سیدی کے، اکبر ہے حقیقی عاشقِ خیر الورا سیدی کے، اکبر ہے نہ خبر Oh, اکبر ہے حکیم کی خیر برا برا کے اکبر ہے اکبر ہے والی تیرے خوشاشی دی کے اکبر ہے حقیقی آرا کے خیر البرا کسی کے اکبر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں ہم پر بے حد و بے شمار احسانات ہیں, ان میں ان کا ایک بہت بڑا احسان جسے صحابہ نے بیان کیا, مورخین نے بیان کیا, دانشوروں نے بیان کیا, وہ یہ ہے کہ اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے خلافت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. یہ اتنا بڑا احسان ہے آپ کا ہمارے پر, اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کی یہ دور اندیشی تھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں, جو ان کے اندر جو ایک قوت تھی جسے آپ نے محسوس کیا, ملاحظہ کیا, اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کے امیر المومنین ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا. کیونکہ وہ ان کے جو احسانات کی اگر گفتگو کریں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صلاحیتیں اور وہ ان کی جو خصوصیات تھیں جو تھیں ان میں, لیکن وہ بالکل امت کے آگے ظاہر ہوئیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے آگے ظاہر ہوئیں کہ ایک وقت جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ظاہری ہوا اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر عقل مند صحابی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب ارشاد فرمایا کہ قبر کا جب احوال بیان کیے گئے اور اس کے عذاب کا بیان یا قبر کے اندر جو معاملات قبر کے جو معاملہ اس کا بیان کیا گیا سوال جواب وغیرہ کا, تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آقا کے بارے میں عرض کیا عقل سلامت ہوگی نا, سرکار نے فرمایا عقل سلامت ہوگی, فرمایا پھر ٹھیک ہے. اتنے عقل مند ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, اتنے عقل مند ہیں کہ آپ نے جب یہ سنا کہ عقل سلامت ہوگی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل سلامت عرض کرتے ہیں عقل سلامت ہوگی تو ٹھیک ہے, اتنے عقل مند ہیں. اور جب وصال ظاہری ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر گھومتے تھے مدینی گلیوں میں, اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا. تو اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر اس وقت جو کیفیات ہوں گی اس کو ہر ذی شعور اور ہر عاشق رسول سمجھ سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ دراز گوشت جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے وہ فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اتنا خود رفتہ ہوا کہ وہ دوڑا اور کنویں میں چھلانے لگا کہ اپنی جان دے دی. اس شاک پر جو اس وقت بیتی ہوگی, بہت مشہور واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک درخت کے تنے سے ٹیک مبارک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے, جب ممبر شریف کی ترکیب بن گئی اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلوہ فرمایا تو اس طرح اس سوکھے درخت کے تنے سے رونے کی آواز آئی جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے دور ہو جا اور بلک بلک روتا ہو. تو غور کرے گا صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب کیا کیفیت ہوگی. اور اس کتاب کا نام جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا عاشق اکبر, پوری ان کی سیرت عشق و محبت سے عبارت, پوری ان کی سیرت عشق و محبت سے عبارت ہے کہ اعلان نبوت سے کے پہلے سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک مکمل طور پر جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ رہنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا, بالکل ساتھ ساتھ تمام غزوات میں ساتھ ساتھ, یہاں تک کہ اتنے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ غزوہ بدر کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ملتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہادری اس وقت بالکل ظاہر ہو گئی, کیونکہ آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر بھی آپ ہی کو صحابہ کرام کہتے تھے, کہ اس وقت بدر کے دن جب یہ مقابلہ ہوا, جب یہ جنگ ہوئی کفار کے ساتھ, اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حاضر تھے اور پہرا دے رہے تھے, ایسے ایسے واقعات ہیں, اور قرب ایسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں یوم بدر گریا فرما رہے تھے یا شب بدر گریا فرما رہے تھے, اور اس قدر گریا فرماتے کہ آپ کے شان مبارک سے چادر مبارک ڈھلک کر نیچے تشریف لے آئی, آپ نے چادر مبارک اٹھائی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان مبارک پر رکھی اور پیچھے سے لپٹ کر عرض کرنے لگا آقا آپ نے بس کر دی, مطلب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, کس طرح کے مضامین کتابوں میں ان کے ملتے ہیں, اتنی محبت کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کی پوری کتاب اگر بندہ لکھے تو صرف ان کے عشق و محبت پر ہی لکھے, تب بھی ان کی وہ عشق و محبت کی باتیں, اس کے معارف, ان کی حکمتیں اور یہ واقعات پورے نہ ہو سکیں. تو اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت تھی وصال ظاہری پر, اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے آپ کو ایک بالکل ایک رہنما, ایک کشتی کو سنبھالنے والا اور ایک ایسا شخصیت بن کر سامنے آئے کہ بالکل اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کیفیت پر سنبھالا, اور قرآن پاک کی وہ آیتیں بیان کی کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آیت میں نے پہلے بھی سنی تھی لیکن ایسا محسوس جیسے آیت کریمہ اب جیسے کہ میں سن رہا ہوں. تو اس وقت اس کیفیت پر صحابہ کرام کو سنبھالنا جو ان کی وصال ظاہری کے بعد ہوئی, یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور نمایاں ترین خصوصیت. پھر منکرین زکات جنہوں نے زکات کا انکار کیا دینے کا, اور صحابہ کرام علیہم رضوان ایک طرف, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک طرف, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہنا ایک طرف کہ نہیں, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وصول کیا تو ابو بکر بھی ان سے وصول کرے گا, اور بالکل ان کے خلاف, مطلب آپ نے وہ جنگ کا اعلان کیا کہ میں بالکل ان سے لڑوں گا اور ان سے وصول کروں گا, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا قول ملتا ہے کہ کچھ ہی لمحے کے بعد میرا سینہ بھی کھل گیا اور میں نے پہچان لیا کہ ابو بکر درست کہہ رہے ہیں. ایک طرف تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پھر اس طرف جائیے, جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور وصال ظاہری ہو گئی اور صحابہ کرام کی مشاورت ہوئی کہ اس لشکر میں اور سپہ سالار کم عمر کا اس طرح کی گفتگو ہوئی, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ فرمانا جسے میرے آقا نے بڑا بنا دیا میں اس کو واپس نہیں لے سکتا. یہ سارے مطلب میں واقعات کے خلاصے اور مضامین آپ کی جناب میں اور مدنی چینل والوں کی طرف عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اس کا مقابلہ الگ, جو سرحدیں تھیں اس کا تحفظ الگ, صحابہ کرام کی جو اس وقت کی جو کیفیات تھی اس کا سنبھالنا الگ, اور دیگر جو مطلب کہ یکے بعد دیگر جو معاملات ہیں, بڑی مختصر سا آپ کا دور خلافت, اور مختصر سا دور خلافت کے اندر آپ نے اپنی تجارت موقوف کی, اپنے گھر کا خرچہ محدود کیا, اور اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں, اپنی پوری کی پوری طاقت آپ نے اس امت کی خیر خواہی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دین متین کی حفاظت اور اس کی سربلندی میں وقف کر دی, اور ایک ایسی عمدہ اور ایک ایسی مطلب کہ پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا کہ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے اور ہم نے تاریخ پڑھی کہ فتوحات سے فتوحات ہونے لگی. بہت بیسکس پرابلمز جو تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد, بہت بیسکس پرابلم تھے جو بالکل نئے سرے سے اٹھے, اور ایک نئے نئے مسائل تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جا کر پوچھ لیا جاتا تھا آقا کیا کریں, آقا کیا کریں, آقا کیا کریں, جواب مل جاتا تھا. اور وہ بالکل وہ بھی جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ اپنے طرف سے کچھ کہتے نہیں ہے, وہ کچھ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو سارا مطلب کہ مقام نبوت, منصب نبوت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب, یہ سب کچھ ان کو وہی اثر تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد خود ان کی اپنی کیفیات کا اس طرح سے حالت غیر کی طرف چلے جانا, پھر اتنے مسائل کا یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا, اور پھر اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ان سب کے ساتھ اتنی طاقت, اتنی بہادری, اتنے تدبر, اور اس قدر منظم انداز سے ان سب کا مقابلہ کرنا, ان کو یوں سمجھیے کہ بالکل وہ سمیٹ لیے ان سب چیزوں کو, اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خلافت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی. اتنا پیارا نظام, یہ مطلب یہ آپ کی سیرت کا یہ دوسرا پہلو ہے. ایک تو سیرت کا وہ پہلو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تھا, پھر سیرت کا ایک اور پہلو ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تھا, پھر سیرت کا ایک پہلو ہے جو ہجرت مدینہ کے وقت ظاہر ہوا, پھر سیرت کا ایک پہلو تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ظاہر ہوا, پھر سیرت کے وہ کئی پہلو جو تمام غزوات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شرکت کی, اس کو جو مشاورتیں رہتی تھیں اور اس کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رہتا تھا, وہ جو گفتگو ہوتی تھی, اور اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی جو معاملات ہوتے تھے, اس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو کردار ہوتا تھا وہ ان کی سیرت کا ایک الگ پہلو ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا الگ پہلو ہے, اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا الگ پہلو ہے, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جو معاملات اور ان تمام چیزیں جو ڈسپیوٹڈ میٹر سامنے آئے, جو مرتد ہوئے کتنے لوگ, کتنے لوگ دین سے پھر گئے, اور ان سب کے جو مقابلے کرنے تھے, ان سب کو جو سنبھالنا تھا, اور اس میں بھی اسلام آگے بڑھتا, خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سپہ سالاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا مال غنیمت لے کر یہ لشکر لوٹا تھا, اس سے پہلے کوئی لشکر نہیں لوٹا تھا. اتنی زبردست کامیابی نصیب ہوئی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اتنی زبردست کامیابی نصیب ہوئی. یعنی آپ غور کیجئے ان کے تدبر کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ایک طرف وہ لشکر نہیں جا رہا, دشمن تو موقع کی تاک میں تھا کہ وصال ظاہری ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب دشمن موقع کی تاک میں ہے. اس وقت تدبر کی اعلی مثال پیش کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک طرف منکرین زکات سے مقابلہ ہو رہا ہے, ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر بلایا نہیں جا رہا, انہی کو سپہ سالار رکھا جا رہا ہے, ایک طرف جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کا مقابلہ کے لیے صحابہ کرام کا لشکر الگ بھیجا گیا, اب دشمن بھی گویا کہ جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ دشمن بھی سر پر ہاتھ رکھے جیسے کہ بیٹا ہو کہ مدینہ منورہ میں اور کتنی فورس اور کتنی مطلب کہ ان کے پاس طاقت ہوگی کہ اتنے مطلب کہ محاذ پر مقابلہ جاری ہے, تو انہوں نے مدینہ منورہ میں کتنا زیادہ مطلب اپنا تحفظ رکھا ہوگا. ایک نفسیاتی اثر, ایک بالکل وہ جنگی طور پر اور دشمن کے نفسیات کو ایسا مفلوج کر کے رکھ دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خلافت کے مسائل وہ جو میٹرز جو آتے تھے نئے نئے, ظاہر ہے جب اسلام جب ترقی کرتا رہا اور آگے سے آگے مختلف شہروں کے اندر مختلف ممالک میں اسلام پھیلتا رہا, وہاں کے لوگوں کے مسائل آتے تھے, وہاں کے لوگوں کے پرابلمس آتے تھے, ان کی انداز زندگی کے مسائل آتے تھے, ان تک اسلام پہنچانا, ان تک نیکی کی دعوت پہنچانا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یہ ہے, قرآن کی آیات یہ ہیں, نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, ان تک یہ نیکی کی دعوت تبلیغ دین کا جو سارا فریضہ انجام دینا. آپ غور کیجئے دو سال اور سات ماہ کے اس مختصر سے عرصے میں وہ کمال کی امیر المومنین والا وہ مطلب وہ منصب جو تھا ان کے پاس, اتنے کمال درجے کی خلافت ادا کر گئے کہ ایسی مثال تاریخ اسلام نہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی. اسی خلافت دو سال سات ماہ کے اس مختصر عرصے میں نقشہ بدل کے رکھ دیا, اور وہ تیار ایک طرح سے بہت ہی پیارا نظام بنا کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا. اور آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تو پھر کیا ہی شانتی, آپ نے وہ لیا اور پیدر پہ فتوحات ہوئی اور وہ خلافت کے اصول وضع کیے, نظام حکومت کے فاروق اعظم تعالیٰ نے وہ اصول وضع کیے. دس سال اور کچھ ماہ کی کم و بیش مدت فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی رہی اور وہ پرنسپلس بیان کیے کہ آج بھی دنیا میں ان پرنسپلس کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جاتی ہے. ہماری یہ محرومی, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس وقت انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمارے خلفائے راشدین نے جن میں ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اور پھر آگے جائیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خلافت کے واقعات اور ان کا بنایا ہوا نظام اور ان کے بتائے ہوئے فیصلے, ان کا بتایا ہوا طریقہ کار اور ان کا چلایا ہوا نظام اور ان کے بنائے ہوئے اصول, اگر مسلمان ان کو اپنے پیش نظر رکھے اور اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کرے, اپنے انداز کو بنانے کی کوشش کرے, آپ دیکھیے مسلمان کو یہ جو رونا ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے دشمن غالب ہوتا ہے, تو اب چلے الٹی راہ ہے تو یہی ہونا ہے, چلے الٹی راہ ہے. اگر غالب ہونا ہے تو ان کی راہ چلو جو غالب رہے, ہم چلی ان کی راہ رہے تھے جو مغلوب تھے, ہم چلے ان کی راہ جو مغلوب تھے, ہم مغلوب ہو گئے وہ غالب ہو گئے, ہم چلتے ہی ان کی راہ جو غالب ہی تھے تو ہم غالب ہی رہتے. ہاتھ میں اب بھی بہت کچھ باقی ہے, خلفائے راشدین کی سیرت کو تھامنا پڑے گا, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے کسی ایک صحابی کی اتباع کر لو ہدایت پا جاؤ گے, اس طرح خلاصہ ملتا ہے نا. تو میرے مدی چلے کے ناظرین, جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارے مدنی مکالمے کا یا اس طرح کے جو بھی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک تو ٹھیک ہے ان کی برکت ہمیں لینی لینی ہے, لیکن ہم سیرت سے کوئی میسج لیتے ہیں, کوئی پیغام لیتے ہیں اپنی حالات کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت حالات ہی کی, اب میں حالات کی کیا آپ سے مطلب تبصرہ کروں. ابھی چند دنوں پہلے مطلب بیان ہوا کہ جناب وہ سیلاب آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے. کل کا مجھے کسی نے بتایا کہ جناب وہ سی سائڈ پر فیملیز کو روک روک کر انتظام ہے, تھک گئے لیکن فیملی دیں گے سمندر پہ جا جا کر ان کو مطلب شوق پیدا ہو گیا کہ جا کے دیکھے کیا ہو رہا ہے. اللہ کا خوف پیدا کیجیے کہ وقت تھا استغفار کرنے کا, بالخصوص وقت تھا استغفار کرنے کا, اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا, اور اپنی فیملیز کو لے کر سی سائڈ پہ جا رہے ہیں اور رش پر رش. مجھے بتانے والا نے بتایا, ہو سکتا ہے وہ غلط بتا رہا ہوں, غلط بتا رہا صحیح بتا رہا فیصلہ آپ کر لیجئے گا. اب ایسے موقع پر اور ایسی آندھیاں کی باتیں ہو رہی ہیں, طوفان کی باتیں, سیلاب کی, ہمارے پنجاب کے اندر یہ آندھی طوفان اور اس طرح کا مطلب ہوا, کتنے لوگ مطلب کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے اور ہمیں امن عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ اس طرح ہم نے جو ان کی سیرت دیکھی پڑھی, تو ہمیں ان کی سیرت کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کار کو, آپ کی ارشادات کو بالکل تھام کر رکھا تھا, تھام کر رکھا تھا. اور جب تک مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے ارشادات کو, جس کو میں کہوں قرآن و سنت کو, تھام کر رکھا, مضبوط رہے, جب چھوڑا بکھر گئے. یہ بیسک چیز کو ہم لیں, جب سے قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, کیسے نہ گفتگو حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری سنبھالی, کن حالات میں فاروق اعظم تعالیٰ نے ذمہ داری سنبھالی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے نہ گفتگو حالات ہوئے, خود میرے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کے تو کیسے نہ گفتگو حالات. اب غور کیجیے کیسے نہ گفتگو حالات ہے کہ تینوں صحابہ صدیق اکبر کے علاوہ تینوں صحابہ حملے میں شہید ہوئے, فاروق اعظم حملے میں شہید ہوئے, مسجد میں شہید ہوئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے, اور مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وزر کریم فجر میں جگاتے ہوئے جا رہے تھے, صدائے مدینہ جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں, جا رہے تھے اور اس نے آپ پر اس بدبخت نے حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے. تو مطلب شہید ہونا اس کا مطلب حالات کیسے تھے, ان حالات میں کتنا پیارا اسلام کا نظام اور اتنی پیاری اسلام کی خدمت کر کے ہمارے لیے پیغام ہے میٹھے اسلامی بھائیوں مدینے کے ناظرین کہ صرف کڑنے سے آپس میں ڈسکس کر لینے سے ڈرائنگ روم میں چائے پی لینے سے خود دعوت کر لی اور ساتھ میں مطلب کہ وہ نمکو بھی رکھا ہوا ہے چائے بھی رکھی ہوئی ہے کچھ کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے چائے ٹی کافی کی پارٹی چل رہی ہے ہلکی ہلکی سائڈ میں تھوڑی سی موسیقی چل رہی ہے ٹی وی پر بھی مطلب کہ وہ مطلب کہ بی آئی آئی کی چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی بیٹھے ہوئے جہاں تفرا کرنے کے لیے حالات بہت خراب ہیں یار مسلمانوں کا کیا ہوگا حالات بہت خراب ہے خدا کا خوف کرو حالات تمہارے اپنے روم کی سب کتنی خراب ہے خود آپ اپنے روم پر غور کر ہلکی ہلکی میوزک چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر ڈراما فلم چل رہی ہے اور آپ مسلمانوں کے حالات اظہار پر تبصرہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے سامنے گرم گرم چائے اور کافیاں اور پیسٹریاں اور نیمکو اور یہ سب دس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں اور اپنے حال پر غور کیجئے کہ آپ نے مطلب کہ اپنے لباس پر اپنے چہرے پر غور کیجئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت پر یا کچھ کر رہے ہیں بول حالات خراب ہے یوں خراب ہے یوں خراب ہے حالت تو بھائی اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی خراب ہے ان کے اپنے جس جگہ بیٹھے اس کی حالت خراب ہے جو کر رہا ہے اس کی حالت خراب ہے اس چھوٹے سے ایریا کے اندر جس میں بیٹھ کر یہ چھوٹی سی کانفرنس لے کر بیٹھے ہوئے اس کی حالت تو سدھار نہیں سکتے ہیں ہم چلے جانا دوسری حالتیں سدھارنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں رات کے تین چار بج جاتے ہیں اذان فجر ہونے کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر کوئی کہتا ہے چھوڑو چھوڑو یار یہ حالت درست ہونے کے نہیں ہے چلو چلتے ہیں گھروں پر کار اسٹارٹ کی سیدھے گھر پر گئے اوندے منہ سو گئے کیا فجر کیا زور کیا مغرب کیا عشاء ایسے حالت درست تھوڑی کو ہوں گے حالت درست ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنی حالت درست کرنی پڑے گی. ہر عرب امارات کا دورہ تھا ہم گئے اور بھی مختلف جگہ پر گئے ہر آدمی حالات کیسے ہیں حالات بہت خراب ہیں اور جس کو دیکھو یا جس کو دیکھو یا حالات بہت خراب ہیں حالات بہت خراب ہیں اب جو بھی حالات بہت خراب ہے تو میرے میں بھی طوطے کی طرح رٹا ہوا تھا وہ بھی طوطے کی طرح رٹے ہوئے تھے کہ حالت جب بھی جو بھی ملے گا حالات بہت خراب ہیں کہ بھائی حالات بہت خراب نہیں ہیں حال بہت خراب ہے حالات کسی مطلب کوئی چار دیواری کا ہے کسی جسم کا نام نہیں ہے حالات کا تعلق ہمارے حال سے ہمارا حال خراب حالات خراب حالت اچھی کر رہی ہے حال اچھا کر لے ہم وہ وقت لے آئے نا جو اس خلفائے راشدین کے دور میں جس طرح مسلمانوں کی خدمات تھی وہ لے آئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں دل ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے ہم اپنے حالات درست کر لیں ہمارے حالات درست ہو جائیں گے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی ہم وہ وقت لے آئیں ہم وہ عبادات لے آئیں ہم وہ ریاضت لے آئیں وہ دین کی خدمت لے آئیں وہ کردار وہ کردار لے کر آئیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جو کردار ہمارے سامنے تھا صحابہ کرام کا کردار جو تھا تابعین کا کردار تھا تبا تابعین کا کردار تھا وہ کردار آپ یاد کیجئے جب تک وہ کردار واپس لوٹ کر نہیں آئے گا جس کردار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا مسلمان امن میں تھے امن کی مثال لے لیجئے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں حمال گئے وہ جو زکات وصول کرتے ہمارے اور ٹیکس وصول کرتے ٹیکس تو الگ چیز ہے زکات الگ چیز ہے زکات ایک اسلام کا خوبصورت سا نظام ہے ٹھیک ہے وہ زکات وصول کرنے کے لیے گئے زکات وصول کر لی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کہیے جانا چار خلفاء کے علاوہ بات کرو تو میں چار خلفاء ان کو بھی خلفاء راشدین میں شمار کیا جاتا ہے ان کی خلافت کی خوبصورتی کے سبب لیکن ان سے پہلے بھی دور آیا ایک تھوڑے سے دور کے بعد کہ مختلف خلافتیں اور اقتدار مختلف لوگوں کے پاس پہنچا اور وہاں تک پہنچا پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے الحمدللہ میں انہی خوبصورت خلافت کے دور میں ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کا بھی اظہار کر دوں ماشاءاللہ ان کے دور خلافت میں بھی اسلام نے بہت ترقی کی اور بہت کچھ وہ کام ہوئے جو ان کی کتابوں میں ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ جو کام ان کی خلافت میں ہوئے البتہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور آیا میں امن سکون راحت اور ایک وہ کشادگی کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کشادگی کا بڑا رونا ہے کنات وہ تنگی کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اور جو پریشانیاں ہیں میں اسی کی طرف آخر میں اپنا ایک مدنی پھول عرض کر کے پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں. اس سلسلے کا بقیہ حصہ دعوت اسلامی کی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں تجھ پہ جگہ میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنتے ہیں. رکن شورا و نگران سہروردی کابینہ نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سہروردی کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں رکن شورا نے مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، نیز مزید مدنی قافلوں اور دیگر مدنی کاموں کے اہداف متعین فرمائے. شورا و نگران پاک حجویری کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور مکتبۃ المدینہ مدنی تربیتگاہ میں شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. اس موقع پر صوبائی اور ڈویژن ذمہ داران، نیز بڑے تعلیمی اداروں یعنی پنجاب یونیورسٹی، یو ای ٹی لاہور اور دیگر تعلیمی اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے. دوران ملاقات رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ وہ جہاں بھی رہیں مبلغ دعوت اسلامی ہی بن کر رہیں، جہاں بھی ہوں ایک ہی مدنی مقصد ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ملاقات کے بعد رکن شورا نے پنجاب یونیورسٹی اور یو ای ٹی لاہور کے طلبا کے سروں پر سب سب اماموں کو تاج سجائے. فریدی کابینہ نے فیضان مدینہ چیچا وطنی میں مجلس مدنی قافلہ کے صوبائی ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. مدنی مشورے میں رکن شورا نے مدنی قافلوں کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا، اور مزید آئندہ کے لیے اہداف طے فرمائے۔ نیز مدنی مشورے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب سے آیا ہوا مکتوب پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں مدنی تربیتی کورسز کروانے، مدنی تربیت گاہوں کو آباد کرنے کا ذہن دیا۔ مزید رکن شورا نے پاک فریدی کابینہ میں مدنی قافلہ اجتماعات کروانے پر گفتگو فرمائی۔ الحمدللہ عز و جل ایک مدنی قافلہ کینیا سے سودان اور ایتھوپیا روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل مدنی قافلے کے عاشقان رسول نے نگران کینیا کابینہ کے ہمراہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا بھی اظہار کیا۔ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبت کے چوک سکھنے مدینہ۔ اور پھر مدنی قافلے میں روانہ ہو گئے۔ ایک مدنی قافلہ جو ہے پہلی بار ایتھوپیا جسے ہم حبشہ بھی کہتے ہیں وہاں کی طرف، الحمد للہ سودان کی طرف جو ہے مدنی قافلہ انشاءاللہ بھی سفر کرے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ داؤد اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت الحمد للہ ہم جو ہے بے شمار ملکوں میں مدنی قافلہ جو سفر کراتے ہیں، سفر کرتے بھی الحمد للہ۔ تو کینیا سے پہلی بار جو ہے مدنی قافلہ ایتھوپیا، حبشہ اور سودان کی طرف جو ہے سفر کرے گا۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ نے سردار آباد فیصل آباد میں حضرت علامہ مولانا صوفی محمد رضا عباسی دامت برکات العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ دوران ملاقات صوفی محمد رضا صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات سے بھی نوازا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ، دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی کوششوں کو سراہا۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک بہترین شخصیت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ ہا انسانوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے، جن کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے۔ پہلے وہ نوجوان جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھیں، رسول اللہ کی سنت سے محروم تھے، حضرت صاحب کی خدمت کی وجہ سے اور ان کی صحبت میں آنے کی وجہ سے اور اس مدنی ماحول میں آنے کی وجہ سے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو سنت رسول کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح جو بے نمازی تھے الحمدللہ وہ نمازی ہو گئے، بعض حضرات وہ جو غیبتیں کرتے تھے وہ غیبتوں سے تائب ہو گئے۔ مدنی چینل سے فائدہ یہ ہے کہ ہر عام خاص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو 24 گھنٹے جو ہے مدنی چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت مل رہی ہے، قرآن شریف کا درس مل رہا ہے، حدیث کا درس مل رہا ہے اور دین کی معلومات مل رہی ہے، مسائل مل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں آدمی کو جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور پھر بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی غیر شرعی جو شریعت کے خلاف کوئی پروگرام ہو وہ نہیں آتا، تمام جتنے پروگرام ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق آتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قادری کابینہ کے مختلف شہروں میں مدنی قافلہ اجتماعات منعقد ہوئے۔ اسی سلسلے میں راول پنڈی فیضان مدینہ میں مدنی قافلہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا و نگران قادری کابینہ نے سنت برا بیان فرمایا۔ دوران بیان رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کا رائے خدا عز و جل سفر کی ترغیب دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، سے مراد موت ہے کہ جب موت آ گئی اب اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، موت سے پہلے پہلے مہلت ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے، جی بھر کر عبادت کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کو اختیار کیجئے، تہجد بھی ادا کیجئے، سنتوں پر عمل پیرا رہیے، رائے خدا عزوجل میں خوب خوب خرچ کیجئے۔ اگر اسی طرح غفلت میں پڑے رہے اور موت آ گئی پھر چلائے کہ ہمیں مہلت کیوں نہ ملی، مہلت پھر نہیں ملے گی، ابھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ وقت ملا تو کریں گے، وقت ملا تو قافلے میں سفر کریں گے، وقت ملا تو نوافل پڑھیں گے۔ ایسے نادان کو سوچنا چاہیے، ایسے بے وقوف کو سوچنا چاہیے کہ وقت تو ملا ہوا ہے، جب تک یہ سانس باقی ہے جب تک موت نہیں آئی اس وقت تک وقت ملا ہوا ہے, جب سانس ختم ہو گئے موت آ گئی اب وقت ختم ہو گیا, اب وقت نہیں ملے گا. اجتماع کے اختتام پر کثیر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ فیضان اولیاء بھی ہے, جس کے لیے سلسلے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی مختلف مزارات پر حاضر ہو کر صاحب مزار علی رحمۃ اللہ الغفار کی سیرت مبارکوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک مدنی قافلہ رکن شورا و نگران مجلس بیرون ملک کے ہمراہ سندھ کے ایک بہت ہی قدیم شہر ٹھٹہ شریف پہنچا. اس دوران رکن شورا نے مفتی محمد طفیل احمد دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی. دوران ملاقات مفتی محمد طفیل احمد دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. مدنی چینل الحمدللہ میں خود بھی دیکھا کرتا ہوں, میرے گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی انقلاب آ چکا ہے الحمدللہ. مدنی چینل کی کوئی غیر شرعی حرکت بحثیتی مفتی بتا رہا ہوں کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں, نہ عورتوں کی تصاویر. یہ مدنی چینل دیکھنا اپنی تقدیر کو بدلنا ہے, گھر میں اسلامی ماحول لانا ہے. مدنی چینل کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ ایک زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے کرم نوازی فرمائی, ملاقات کا موقع دیا تھا, اور میں نے جیسی ان کی شخصیت اور شبیہ دیکھی تو اللہ جانتا ہے میرے دل نے, کہتے ہیں استفتے قلب کا, پہلے اپنے قلب سے فتویٰ پوچھو, تو میرے قلب نے فتویٰ دیا کہ زندہ ولی کی اگر زیارت کرنی ہے تو امیر اہل سنت کی, جس میں ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ادائیں تھیں, ان کا بولنا, ان کا کھانا, ان کا میرے ساتھ بیٹھنا, ان کا میرے ساتھ نماز پڑھنا. میں نے جیسے ہی واپسی ہوئی تو ٹھٹا میں ان کی شخصیت کو خواب نہیں بیداری میں ایک بلندی پر پایا, اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ کا میرے ساتھ مقام, ادھر آ جاؤ ہمارے پاس. تو اہل سنت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے, اہل سنت کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جن سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ناک کو بلند کیا, سندھی میں ناک کہتے ہیں, ناک کو بلند کیا ہے تو دعوت اسلامی کے امیر نے کیا الحمدللہ. اس وقت ہر جگہ دعوت اسلامی کی دھوم مچی, اللہ کرے چار چاند لگ جائے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ موجود ہیں. ٹھٹہ شریف میں قائم دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ, جہاں یہ مدنی قافلہ پہنچا, یہ مدنی مرکز جہاں قائم ہے وہاں سینکڑوں سال پرانی مسجد ہے جسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی سعادت دعوت اسلامی کے حصے میں آئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم جس مبارک مسجد میں موجود ہیں یہ آج سے 408 سال پرانی مسجد ہے. جی ہاں, 1022 سنہ ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی, خضر حیات مسجد, اور اب اس کی جدید بنیادوں پر تعمیر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کروا رہے ہیں. جی ہاں, دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس مسجد کی شاندار تعمیر کر رہے ہیں, خوبصورت گنبد خضرا کا اور دیگر بہت سارے اولیاء کرام کے یاد میں گنبد بنائے گئے ہیں, اور الحمدللہ اسی مسجد میں دعوت اسلامی کا چھٹا شہر میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے. آئیے اس مسجد کے مناظر دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرم ایسا کرے تجھ کے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی, انشاءاللہ عزوجل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے جو گئے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, تو اب زکوٰۃ وصول کر لی, آپ یقین مانیے اس وقت کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا مستحق جسے زکوٰۃ دی جا سکے, اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا, یہ لفظ ہیں, تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا کہ کوئی زکوٰۃ دینے کا مستحق ہی نہ ٹھہرا. اس سے بڑھ کر اکنامیکلی اسٹرینتھ کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر اکنامیکلی اسٹرینتھ کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر ویل اسٹیبلشڈ اور مطلب کہ ایک ڈیوریبل اور ایک بیوٹیفل ایک خلافت اور ایک اقتدار اور ایک حکومت کیا ہوگی کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. اتنی مطلب کہ ہر مسلمان مطلب فائنینشلی طور پر اتنا خوشحال تھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہ رہا. انڈیویجلی مسلم, انڈیویجلی فرد کی بات ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں جو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی, ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی, اور یہ مدنی چینل کے ذریعے پیغام دینے اس کو لینے کی حاجت ہے. اپنی کیفیت بدلیے, اپنی کیفیت بدلنے کے لیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول کی دعوت دیتا ہوں. آپ پر ہم پر یہ بہت بڑا رب کریم کا احسان ہے کہ اس ان نازک دور میں یہ 1431 سنے جی 14ویں صدی جس کو کہتے ہیں, 14ویں صدی میں ہمیں ہمارے رب کریم نے دعوت اسلامی جیسی نعمت عطا کی ہے, جس کے واقعات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جناب 14ویں صدی میں یوں ہو جائے گا, 14ویں صدی میں یوں ہو جائے گا, 14ویں صدی میں یوں ہو جائے گا, 14ویں صدی کے حالات ایسے, اسی 14ویں صدی کے اندر اور واقعی حالات ایسے ہیں, بگاڑ سے بگاڑ آ رہا ہے, لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہی 14ویں صدی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول عطا کیا. یہی 14ویں صدی ہے کہ اتنے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی بے باقی کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت عطا کی ہے. ابھی اسپین سے بات ہوئی تو اسپین کی باہر مجھے بتائی کہ اسپین میں مدنی چینل کی برکت بیان ہو رہی تھی کہ اسلامی بہنوں کا اجتماع, اسپین میں اسلامی بہنوں کا اجتماع, تو کہا کہ چند اسلامی بہن آتی تھی اسپین میں, جب سے مدنی چینل شروع ہوا ہے ہمارا اجتماع سینکڑوں میں چلا گیا اسلامی بہنوں کا. مطلب یہ خالی گھر بیٹھے ایسا نہیں گھر بیٹھے آپ کو مطلب کہ اسلام کی تعلیم دے رہا ہے, نہیں, یہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے پر آمادہ کر رہا ہے اسلام. یہ مدنی چینل کی کوالٹی کو سمجھے, مدنی چینل صرف ہمیں نیک نہیں بنا رہا, مدنی چینل میں نیک بنانے کی تحریک پر آمادہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت عطا فرمائے, مدنی چینل کی برکت عطا فرمائے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی برکت عطا فرمائے, اور یہ رسالہ جو امیر سنت نے ہمیں عطا کیا, یہ رسالہ لینے, اسے پڑھنے اور اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیز یہ کہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھنے کی میں ابھی سے دعوت پیش کرتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ پیر شریف کا روزہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے, تو پیر شریف کا روزہ رکھیے, اور پیر شریف کو جو افطار مناجات افطار مدنی چینل پر آپ کو براہ راست نشر کی جاتی ہے اس میں بھی ضرور آپ مدنی چینل کے ذریعے شرکت کیجئے. مختلف مارکیٹوں میں بھی ہمارے بعض عاشقان رسول مدنی چینل ٹی وی پر آن کر کے وہاں بھی یہ مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, مگر یہ یاد رکھیے گا کہیں بھی حقوق عامہ طرف نہ ہو, اس طرح کوئی چینل کا یا ٹی وی کا نظام مت رکھیے گا کہ لوگوں کی آمد و رفت میں یا ٹریفک میں یا کسی ایسے چیز پہ لوگوں کو نقصان پہنچے, لوگوں کی آمد و رفت اپنی جگہ رہے. اب کریں بالکل اپنی جگہ رہیں, اور حقوق عامہ لوگوں کے حقوق تلف نہ ہو اس کا خیال رکھے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے نگران شورا سے مختلف مدنی پھول سماعت کیے, اس میں آپ نے اکنامیکل حوالے سے بھی آپ نے سنا, صدیق کے لیے خدا کا رسول, بس یہ ان کی سیرت عنوان ہے, یہ ان کی اول داخل سیرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. تاج دار حرم عیشِ شاہدی, تاج دار درود و سلام ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم پہ سلطان دی تم پہ ہے رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین آمین یا رب مصطفی بدفعل مصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اس مدنی مکالمے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم یا رحمن الرحیم جو ہم نے قرآن و حدیث سے باتیں سنی مدنی پھول نگران شورا نے عطا کی مولا کریم یا رحمن الرحیم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ مولا کریم یا رحم الرحمین ہمیں پانچ وقت کا باجماعت نمازی بنا دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی عشق و محبت نصیب کر دے مولا کریم ان کے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے کے جذبے کا صدقہ مال قربان کرنے کے جذبے کا صدقہ ہمیں بھی جان و مال کی قربانی دینے والا بنا دے یا اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے مولا کریم یا رحم الرحیم شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما جو جس کا بھائی مولا کریم یا رحمان الرحمین مدنی چینل پر یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے آپ کی یاد منائی گئی. مولا کریم یا رحمان الرحمین ہمارے دلوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کا بھی گنجینہ بنا دے. یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہم سب پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. اس مبارک شخصیت کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں دور کر دے. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما. یہ جو طوفان آنے کا ہے مولا تیرے نیک بندے تیری بارگاہ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں. مولا کریم گناہ گاروں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ کرم فرما دے اور اس معاملے کو دور فرما دے. رحمتوں والی سلامتی والی بارشیں نصیب کر دے. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد بعز رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ہاشمی یا مقبلی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله يا رسول الله بدر شامل والو